आयुर्वेद के ग्रंथों में आमवात पर बाण नामक एक फार्मूला मिलता है। इस फार्मूले का प्रयोग देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी करते हैं, पर वे इस फार्मूले को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के पारंपरिक चिकित्सक इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इस फार्मूले के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है, काबुली हर्रे एक पाव, निसोत एक पाव, काला दाना एक पाव, रेंडी का बीज एक पाव, इन सबको कूट कपड़ छान करके आधा शेर रेंडी का तेल मिला के रोगी बल दोष विचार के खाएं, ऊपर से गर्म पानी पिएं, सवेरे को और शाम को औंटा दूध पिएं और शरीर पर कड़वा तेल सेंधानोन जवाखार मिला के मलें, गर्म पानी से स्नान करें, बादी वस्तुओं का त्याग करें, आमवात जाए। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने इस फार्मूले की चर्चा देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से की तो उन्होंने इस फार्मूले के बारे में रोचक जानकारियां दी और यह भी बताया कि कैसे मेडिसिनल राइस का प्रयोग करके इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने मेडिसिनल राइस पर आधारित 20,000 से अधिक फार्मूलेशंस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूले के साथ करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। इन फार्मूलेशंस का प्रयोग इस फार्मूलेशन को लेने से पहले भी किया जाता है और बाद में भी किया जाता है और बहुत से क्षेत्रों में इस फार्मूले के साथ मेडिसिन राइस का प्रयोग किया जाता है। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिन प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।